Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλας τας προφυλάξεις εις την έρημον πόλην με τα κατάκλειστα σπίτια. Μην ταράζεστε, πριν 74 χρόνια τέτοια ώρα στα κατάκλειστα σπίτια απ' έξω από τους δρόμους ερχόντουσαν οι δυνάμεις της σωτηρίου τότε Γερμανίας να σώσουν την Ελλάδα. Ξέρουμε πως τη σώσανε. Κάποιοι λένε κακεντρεχείς ότι με κάποιο τρόπο έρχονται και τώρα, όχι βεβαίως από την Κηφισιά από πάνω, δεν έγινε παράδοση στην Κηφισιά και δεν είναι κατάκλειστα τα σπίτια, γιατί αυτό είναι το κομβικό στην όλη υπόθεση. Αυτά σαν σήμερα 27 Απριλίου του 1941, όταν οι Γερμανοί έμπαιναν στην Αθήνα. Το τι επακολούθησε το ξέρουμε, το γνωρίζουμε, το συζητάμε. Ειδικά τους τελευταίους μήνες έχει έρθει στην επικαιρότητα με τις γερμανικές επανορθώσεις και με όλα τα υπόλοιπα. Φεύγουμε από αυτό, έτσι κι αλλιώς δεν είμαστε εδώ επαιτειακή εκπομπή. Στο σήμερα θα έρθουμε με κάποιες αναφορές και στο χτες, πάντα συμβαίνει αυτό. Ακόμη και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει βγει εκτός ορίων. Σε αυτόν τον τόπο όλοι έχουν βγει εκτός ορίων, ακόμη και ο Προκόπης Παυλόπουλος, εκτός από τον ελληνικό λαό. Ο ρόλος μου, οι αρμοδιότητες και κυρίως η λαϊκή ετοιμιγωρία των τελευταίων εκλογών μου επιβάλλουν να κάνω τα πάντα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, αγγίζοντας και τα όρια ακόμη των αρμοδιοτήτων μου, ώστε η πορεία της Ελλάδας να είναι αδιατάρακτη εντός Ευρώπης και εντός Ευρωζώνης. Αγγίζοντας και τα όρια ακόμη των αρμοδιοτήτων μου. Arrivato sul pallone con il botto del cannone. Arrivato sul tre ruote con la notta sulle gote. Pinipi! Pinipi! Arrivato in aerostato coi forzuti del Caucaso. Sul Mercedes cabinato. Arrivato il Maragia. Σε αυτό το τομέα θα κάνω όχι απλώς αυτό που με αναλογεί, θα υπερβώ και αυτό ακόμα. Το οποίο ενδεχομένως φαίνεται ότι προκύπτει από τις αρμοδιότητες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Τρομάζουμε είναι η αλήθεια. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος, θυμόμαστε και εκείνη την αντίδρασή του στο χαστούκι της Κανέλη και δεν θέλουμε αυτά να επαναληφθούν και σε επίπεδο Ευρώπης, γιατί έχουμε που έχουμε θέματα με τον Βαρουφάκη, με όλη την κυβέρνηση, θα έχουμε θέμα και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δύσκολες εποχές, όπως ακούσατε την πρώτη είδηση, τον διώξανε τον Γιάννη από τη διαπραγματευτική ομάδα, όχι με το έναν. Από τη διαπραγματευτική ομάδα, όχι από Υπουργό Οικονομικών. Πια μόνο συνεντεύξεις. Ο Γιάννης Βαρουφάκης, αυτό του έμεινε, φωτογραφίσεις και τα γνωστά που τα κάνει τόσο ωραία, γιατί πριν λίγο ανακοινώθηκε ότι βγαίνει από αυτή την ομάδα. Επικεφαλής θα είναι ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Εδώ στην Αθήνα τα κλιμάκια θα τα έχει ο Σπύρος Αγιάς και έξω τα άλλα κλιμάκια, ή πολλά κλιμάκια έχουν μαζευτεί, είναι που δεν θα μιλούσαμε με όλους αυτούς. Θα την ευθύνη των έξω την έχει ο Γιώργος Χουλιαράκης. Βαρουφάκης δεν υπάρχει πουθενά παρά μόνο στο γνωστό lifestyle που τόσο πολύ έχουμε αγαπήσει. Παρ' όλα αυτά, λίγο πριν φύγει από εκεί, άφησε πίσω του έναν πολύ σωστό νόμο. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη σε ό,τι αφορά του ύπνου. Φόρος ύπνου, δεν είναι φόρος ύπνου. Αυτό τι σημαίνει, Γιώργο? Ότι όταν κοιμάται κάποιος θα πληρώνει αυξημένο φόρο. Μπράβο! Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη σε ό,τι αφορά του ύπνου. Φόρος ύπνου, δεν είναι φόρος ύπνου. Εάν χρειαστεί να βάλω έκτατο φόρο γι' αυτό θα το κάνω, αλλά θα το κάνω σε αυτούς που έχουν να πληρώσουν. Θα μπει ένα όριο δηλαδή. Προφανώς. Έτσι. Θα είναι στοχευμένος. Ναι, 21% ήταν αυτό το ροχαλιτό. Είναι ο φόρος ύπνου, βεβαίως ο αυτιάς είπε φόρος πολυτελούς ύπνου. Είναι αυτά όσοι τα κοιμούνται, θα διανεκτερεύουν στα πεντάστερα, τα ξενοδοχεία και όλα τα υπόλοιπα. Εμείς κόψαμε όμως το πολυτελούς για να μείνει ο φόρος ύπνου. Δίνουμε ιδέες για το πώς θα λυθεί το αδιέξοδο στο οποίο έχουμε περιέλθει ξαφνικά μια ωραία πρωία. Είναι μια ωραία λύση. Όλοι κοιμόμαστε. Σχεδόν οι μισοί ροχαλίζουν, οπότε αυτός ο φόρος θα λύσει πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και δεν θα χρειαστεί και πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την οποία διαφωνεί ακόμη και ο προεδρεύων της Βουλής όταν λείπει ζωή Κωνσταντοπούλου Αλέξης Μητρόπουλος. Ολοκληρώστε. Δύο φορές ντροπή μου που δεν εφαρμόζω αυτές τις διατάξεις. Ένα εκατομμύριο φορές ντροπή τους που επιμένουν ντροπή, να οδηγήσουμε σε ακόμα μεγαλύτερη λαϊλασία. Τον ντροπή απαλήφεται. Τον ντροπή απαλήφεται με τη συνένεσή σας για τις δύο πλευρές. Τον ντροπή απαλήφεται. Τώρα δεν είναι και η πράξη νομοθετικού περιεχομένου το μεγαλείο της δημοκρατίας. Ψηφίζετε. Θα έρθει από Δευτέρα και θα γελάτε. Το τελευταίο είναι για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Λείπει, στο εξωτερικό έλειπε, σε κάτι επισκέψεις εκεί, εθιμοτυπικές και όλα αυτά που συμβαίνουν συνήθως, αλλά από κάτω τα ποντίκια χορεύανε και μάλιστα την ηρωνευόντουσαν, την παρουσία της, γενικότερα τη δράση της στο Προεδρείο της Βουλής. Είναι εδώ αντιπρόεδρος που προειδοποίησε ότι θα έρθει από Δευτέρα. Το θέμα έθεσε, ότι μας λείπει η ζωή δηλαδή, αυτό είναι το κορυφαίο θέμα, ο Βορύδης στον Μητρόπουλο. Στη συγκεκριμένη συζήτηση μας έλειψε η πρόεδρός μας. Την αναζητούμε. Μας έλειψε. Θα έρθει από Δευτέρα και θα γελάτε. Θα έρθει σοβάτε και θα αναπολείτε αυτά που μου λέτε στο διάδρομο. Συνεχίζω. Θα έρθει από Δευτέρα και θα γελάτε. Ερμηνεύεται πώς. Έτσι όπως όλοι το αντιλαμβανόμαστε, ή κάτι άλλο επίσης ήθελε εδώ να πει ο ποιητής, και όποιος δώσει ερμηνεία έχει κάνει μόλις ένα σεξιστικό σχόλιο ή ένα bullying κατά της Προέδρου της Βουλής. Δεν υπάρχει απάντηση, όπως δεν υπάρχει και στα υπόλοιπα. Ο Βορύδης ονειρεύεται, μάλλον ο Σεφιάλτη το βλέπει, συνεργασία με την αριστερά. Η κυβέρνησή σας δεν είναι που διαπραγματεύεται και πρέπει να φέρει αποτέλεσμα. Εμείς σας θέμε. Σας δυσκόλεψε κανείς σε κάτι? Α, όχι, τι εννοείται να σας χειροκροτούμε? Υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσουμε εμείς με ένα πρόγραμμα της αριστεράς? Ο Θεός να φυλάξει. Ο Θεός να φυλάξει. Η χώρα βουλιάζει και έχει ξεκινήσει ένα καθημερινό ντους. Επειδή βουλιάζει. Αφού θα βουλιάξει όμως και θα είναι βρεγμένη, παρόλα αυτά κάνει ντους ο Σαμάρας. Τα λέει αυτό, απερχόμενος επιτυχημένος σωτήρας αυτού του τόπου, Αντώνης Σαμάρας. Η αντικατάσταση του Βαρουφάκη από την ομάδα που αναλαμβάνει τη διαπραγμάτευση από τον Ευκλήδη Τσακαλώτο ανακοινώθηκε πριν λίγη ώρα. Προφανώς έχει ληφθεί μετά και τα γεύματα που δεν πήγε προχτές, μετά από όλο αυτό το σόου που έγινε. Μπορεί να μην είναι και σόου, μπορεί να έχει και βάθος. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά που βλέπουμε, ακούμε, παρακολουθούμε στις σχέσεις Βαρουφάκη με το εξωτερικό. Μπορεί να υπάρχει άλλο παρασκήνιο από κάτω που δεν πάει ο νους μας τώρα, αλλά κάποια στιγμή αυτά ο ιστερικός του μέλλοντος και ο ιστερικός του μέλλοντος θα έχει πολλά να γράψει. Όμως καταλυτική παρέμβαση και βαρύτητα στην όλη απόφαση Τσίπρα να αντικαταστήσει το Βαρουφάκη έδωσε η δήλωση της Ντόρας πριν λίγη ώρα, πριν περίπου 2 ώρες στον Sky. Εγώ θα σας πω κάτι το οποίο είναι μια πολύ βαριά κουβέντα, αλλά την νιώθω και θα την πω. Ο κύριος Βαρουφάκης είναι σήμερα αρχίδι για την Ελλάδα. Αρχίδι πραγματικό. Ο ναρκισισμός του, η λογική ότι εγώ είμαι το κέντρο της γης. Ο κύριος Βαρουφάκης είναι ένα αρχίδι. Το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να παραιτηθεί, να διευκολύνει και τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Βαρουφάκης είναι σήμερα αρχίδι για την Ελλάδα. Αρχίδι πραγματικό. Η χώρα βουλιάζει και έχει ξεκινήσει ένα καθημερινό ντους. Ο άλλος το έχει ρίξει στα υδραυλικά. Ακούσαμε τους χαρακτηρισμούς της Ντόρας, το διευκρινίζει κιόλας, τον λέει όπως τον λέει, αλλά λέει ότι είναι και πραγματικό, διότι υπάρχει και το μη πραγματικό. Αν κάποιος ξέρει τις διαφορές, 211-208-200 να τις διευκρινίσει στον Αποστόλη που περιμένει με μεγάλη αγωνία. Είναι λογικό η ένταση της Βουλής, είδαμε τις προηγούμενες μέρες τι ακριβώς συνέβη και έλειπε και η ζωή, σήμερα έρχεται, να μεταφέρεται αυτή η ένταση και στα τηλεοπτικά παράθυρα, αλλά αν μείνουμε λίγο και στην γλώσσα της Βουλής, αντίστοιχα να μεταφέρεται ως γλώσσα πολιτικού διαλόγου στα, πολιτικά, στα τηλεοπτικά, τηλεοπτικά παράθυρα. Να μείνουμε λίγο στη Βουλή. Το θέμα είναι ότι πάνε και κάποια παιδιά από πάνω στα ανωδυτικά θεωρία, όπως λένε, παρακολουθούν επισκέψεις στα σχολεία, έρχονται στην πρωτεύουσα, μπαίνουν στο ναό της Δημοκρατίας και παίρνουν μαθήματα δημοκρατίας. Μαθήματα ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, με αυτό το σεξ, το άγριο που γίνεται κάτω στα έδρανα και στις συζητήσεις, γενικότερα στην αίθουσα, δεν παίρνει κανείς μάθημα, αλλά όπως λέει πολύ σωστά ο αντιπρόεδρος Μητρόπουλος, παίρνει μάτι. Για να σας γιώσω, για να σας... τώρα θα πω και για τη Μέρκελ. Είναι αυτά τα ζητήματα που μας βάζουνε τα Brussels Group που λέγονται. Άκου μωρέ, μα ακούστε για να μάθετε. Σταματήστε να ακούσετε. Παρακαλώ πολύ. Ησυχία παρακαλώ, κύριε Μητσοτάκη. Δεν θα γίνουμε, κύριε Υπουργέ. Μας ζητήσατε... Ανοίγετε διάλογο κι εσείς, κύριε Μητσοτάκη. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Δεν μπορεί η Βουλή αυτή. Σιωπή, κυρία μου, εσείς. Έχετε ζαλιστεί από τις πολλές πυρουέτες. Σταματήστε, σταματήστε. Κάντε καμιά φωτογράφηση ακόμα και μετά. Συνεχίστε. Λοιπόν. Να ανακοινώσω την παρουσία νέων στα δυτικά θεωρία που παίρνουνε μάρτυ, που παίρνουνε μάρτυ, που παίρνουνε μάρτυ δημοκρατίας, δημοκρατίας. Είσαστε τυχεροί και τυχερές που πήρατε μάρτυ υψηλής δημοκρατίας σήμερα. Είσαστε τυχεροί και τυχερές που πήρατε μάθη υψηλής δημοκρατίας σήμερα. Το λέει καθαρά, το ακούσατε. Παίρνετε μάτι από όσα αφήνουν τα παιδιά. Θέλει γονική συνένεση. Εκεί χρειάζεται γονική συνένεση. Όχι στα υπόλοιπα σύριαλ ή κινηματογραφικές ταινίες που βλέπουμε από τις τηλεοράσεις. Πάμε λίγο αντίσταση ακόμα, επειδή είναι και η μέρα σήμερα, είναι έτσι κι αλλιώς επαιτειακή. Σαν σήμερα μπήκαν οι Γερμανοί, το είπαμε. Σήμερα αυτός που πρέπει να αντισταθεί δεν αντιστέκεται. Κάνει όλα τα υπόλοιπα, αλλά δεν αντιστέκεται. Όμως υπάρχει η έκφρασή του, η εκπροσώπησή του σε ανώτατο επίπεδο που αντιστέκεται. Εμείς σαν κυβέρνηση και ο ελληνικός λαός ιδίως έχει κάνει πολύ περισσότερα από αυτά που τον αναλογούσαν. Η Ευρώπη όμως και ιδίως η γερμανική Ευρώπη, και λυπούμαι που το λέω γιατί κάποτε όταν τελείωσε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και γινόταν η Ευρώπη, σκεφτόμαστε ότι η Ευρώπη θα είναι καλύτερη επειδή η Γερμανία θα γινόταν ευρωπαϊκή. Σήμερα αποδεικνύεται ότι η Ευρώπη γίνεται γερμανική σε μια πολιτική εμμονών η οποία οδηγεί σε αδιέξοδο. Σήμερα αποδεικνύεται ότι η Ευρώπη γίνεται γερμανική. Οι Γερμανοί δεν είναι εχθροί μας. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Ο πρώτος ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε παλιότερη δήλωσή του βεβαίως, όταν ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Οι δύο τελευταίοι είναι ο Σταύρος, αγαπημένος όλων, και ο Άδωνης, αγαπημένος όλων. Επίσης που λένε κάτι σχετικό για τους Γερμανούς. Η μουσική είναι από την Υπολοχαγώνα Τάσα. Νομίζω ταιριάζει με όλα αυτά που συμβαίνουν. Μια τζούρα μικρή, πάμε στα επίκαιρα, γιατί ακόμη και τότε όταν έφευγαν οι Γερμανοί του 44, υπήρχαν εδώ άνθρωποι που κατέγραφαν με την κάμερα και το έκαναν όλο αυτό επίκαιρο, όπως τα λέγαν τότε, να προβληθεί στις όποιες αίθουσες κινηματογράφου για να μάθει ο λαός τι ακριβώς συμβαίνει. Προσέξτε λίγο τους χαρακτηρισμούς για τους Γερμανούς. 'Δοκίσουν να φύγουν οι Ούνοι, έδειξαν την καταγωγή τους. Δεν υπήρξε εγκατάσταση γενικότερης σημασίας που να μην γνώρισε τις επιστημονικές ανατινάξεις τους. Μερικές εικόνες από το αεροδρόμιο Τατοίου. Τίποτε όρθιο. Πραγματικά οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι οι Γερμανοί είναι αριστοτέχνες στις καταστροφές. Μόνο που ελπίζουμε ότι με την ίδια τέχνη θα αποτελειώσουν και την καταστροφή της Γερμανίας τους. Το ηλεκτρικό εργοστάσιο σώθηκε ύστερα από δραματική μάχη από το ηρωικό τμήμα του Ελλάς που ποσάρει στο φακό μας λίγες στιγμές μετά τη μάχη. Τα αυτοκίνητα του περιφήμου λόχου καταστροφών με τη σειρά τους κατεστραμμένα. Όλα αυτά υπάρχουν και σε εικόνες. Υπάρχει αυτό το μικρό ντοκιμαντεράκι. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, αυτή τη βδομάδα, το βράδυ έχουμε Τσίπρα, πρωθυπουργό, στον Ενικό, στο Χατζηνικολάου, γύρω στις 11.30. Να δούμε τι έχει να πει. Θα είναι και ο λαός μαζί εκεί. Πολίτες, ερωτήσεις, απαντήσεις, με πολύ ενδιαφέρον. Εξαιτίας και όλων αυτών που συμβαίνουν σε μια κρίσιμη, μάλλον στην πιο κρίσιμη εβδομάδα ή αυτή η επόμενη. Άντε και μεθεπόμενη. Βεβαίως, κρίσιμες είναι οι εβδομάδες τα τελευταία 5 χρόνια, αλλά εδώ και κανένα τρίμηνο έχουμε μπει σε πραγματικά κρίσιμες εβδομάδες. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Ξέρετε ποιος απαντάει. SMS, όποιος θέλει να στείλει γραφή real κενό, το μήνυμά του αποστολή του 54%. Έχουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στούντιο παπάκι realfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Και εντός ολίγων λεπτών είμαστε εδώ με το λαό και τα υπόλοιπα. Έλληνες! Ψηλά τις καρδιές, προσοχή, ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός, θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα. Έλληνες, μην τον ακούτε, ο πόλεμος μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Ζήτω το έθνος των Ελλήνων. Θα σας πω κάτι το οποίο είναι μια πολύ βαριά κουβέντα, αλλά τη νιώθω και θα την πω. Ο κύριος Βαρουφάκης είναι σήμερα αρχίδι για την Ελλάδα. Αρχίδι πραγματικό. Το πραγματικό κάνει τη διαφορά. Ή τώρα τα είπα αυτά. Υπάρχουν οι Σιριζέοι, πολύ καλά. Επικοινωνούμε, συζητάμε με προβληματισμούς, με αγωνία για τον τόπο. Και υπάρχουν και βαριά άρρωστοι Σιριζέοι. Ευτυχώς είναι λιγότεροι, όπως σε όλα τα κόμματα, σε όλες τις προσπάθειες που γίνονται κατά καιρούς. Εκεί δεν μπορείς να συζητήσεις. Είναι λογικό. Διαβάζω εδώ στο Twitter ένας ακροατής, ο Θωμάς δεν λέω το επίθετο, λέει «Ευθύνη διαπραγμάτευση στο Βαρουφάκη, συντονισμό στο Τζακαλώτο, γράφει το INGR, αντικατάσταση Βαρουφάκη βλέπει η Ελληνοφρένεια, ok, ότι εμείς και καλά εδώ βλέπουμε κάτι κακό για το Βαρουφάκη, ενώ το INGR που το επικαλεί σε σύντροφε, βλέπεις και λέει κάτι καλό για τον Βαρουφάκη». Άσε το NGR, άσε την Ελληνοφρένεια. Η διαπραγμάτευση είναι στην πιο κρίσιμη στιγμή της. Πώς σου φαίνεται ότι έρχεται ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, ο προϊστάμενος και παίρνει αρμοδιότητες ή αλλάζει το συσχετισμό, εν πάση περιπτώσει. Φυσιολογικό, δεν είναι ένα μήνυμα, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Η υποχώρηση γενικότερα, εγώ θα σου το πω κι αλλιώς. Ο Βαρουφάκης αντιστέκεται, δεν θέλει να υπογράψει και τον τραβάει ο Τσίπρας από κάτω. Είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο. Πάντως, είτε αυτό είτε όλα τα υπόλοιπα, δείχνει ότι του τραβάνε το χαλί. Θες λόγω συγκρούσεων, θες λόγω πνεύματος αντίστασης του Γιάννη με έναν ή. Για κάποιους λόγους, εν πάση περιπτώσει, το καθεστώς που ισχύει σήμερα στη διαπραγματευτική ομάδα δεν είναι το ίδιο με αυτό που ίσχυε πριν μια εβδομάδα στη διαπραγματευτική ομάδα, στην πιο κρίσιμη στιγμή της διαπραγμάτευσης. Αλλά μου αρέσει που επικαλείσαι το NGR για να αποδείξει ότι εμείς κάνουμε κάτι διαφορετικό. Σύντροφε, βαθιά άρρωστε και βαριά άρρωστε του ΣΥΡΙΖΑ, είπαμε, αυτή είναι η ειδική κατηγορία. Όπως πάντα ήταν ειδικές κατηγορίες. Δεν είναι όλοι έτσι, ευτυχώς. Πάμε τώρα όλοι μαζί να μάθουμε γραμματική από έναν δάσκαλο του γένους, τον Ηλία Παναγιώταρο. Μία ερώτηση, αν θέλετε απαντάτε, όχι προς εμάς, προς όλους, αν έχετε κάνει αυτοκριτική καθόλου. Το έχετε με έψιλον ή με αλφαγιώτα. Το έχετε με έψιλον ή με αλφαγιώτα, δηλαδή και προσωπικά και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Το μάθαμε και αυτό. Το έχετε, γράφετε και με αλφαγιώτα. Διαλέγει ο καθένας βεβαίως τι θέλει να πει, τι θέλει να σηματοδοτήσει. Λαός, αγράμματος εννοείται σε σχέση με τον Ηλία, μέρος Α. Ναι. Ένα λεπτό λίγο. Τι περιμένω. Έλα, με ακούς τώρα. Σ' ακούω, ναι, και πριν σ' ακούω, βέβαια. Α, πες μου. Χόρτασα δουλειά σήμερα, Αποστόλη. Πόσο, 3 ώρο, 2 ώρο. Σκάρτο με ροκάματο, πες μου. Πρώτη φορά αριστερά δεν είπαμε. Ναι, ναι, μάλλον και τελευταία. Από τους ίδιους κιόλας τελευταία, γιατί ό,τι αριστερό είδες, το είδες το πρώτο τρίμηνο, τώρα αρχίζουν τα καραδεξιά. Ναι. Τι είπε ο Τσακαλώτης σήμερα το πρωί στον Παπαδάκη? Τι είπε? Λέει ο Τσακαλώτης στον Παπαδάκη, βάζει το χέρι σου στη βίβλο. Καλά το είπε. Είδε Σιριζέη. Και βίβλο τώρα επιστρατεύτηκε. Τι να κάνει. Τη δικαιοσύνη είχε εννοητέ και μισή μισή δοξαστική. Μη παρακαλώ σα, μην αντιστέκεσαι. Μην αντιστέκεσαι. Κανένα βήμα και εσύ. Σουλάρα. Έλα, γεια. Μην το πάμε και έτσι. Μην το πάμε και. Εγώ δεν είδα παιδάκι να πεθαίνει επειδή δεν έχει κουλούρι. Εγώ είδα αντίθετα την εκκλησία, είδα ιδρύματα. Όπως είναι του Νιάρχου, για παράδειγμα, το οποίο δώσανε εκατομμύρια για το θέμα της σύντησης. Τι είπε αυτό το σκαταφατιστό μουτρό ο Σαμαράς, ότι δεν έχει δει παιδάκια ποτέ να πεθαίνουν από τη πείνα? Ναι, δεν έτυχε μπροστά στο σκηνικό προφανώς, αυτό εννοεί. Δεν έχει δει παιδάκια. Έχει θέσει παιδάκι να πεθαίνει από την πείνα, ήσουν μπροστά? Όχι. Να πάει το παιδάκι μπροστά του να πεθάνει, να έχει να λέει επιχείρημα. Γονείς τίποτα που έχουν αυτοκτονήσει, που δεν έχουν να δώσουν τα παιδάκια, δεν έχει δει ούτε. Ήθελα να σε ρωτήσω αν είδες, το έχω στείλει και στο Facebook, με τους Γαργαλιάνους που γεμίσανε με αφήσεις του Παπαδόπουλου. Δεν το έκανα εγώ, δεν το έκανα εγώ. Δεν το έκανες, και καλά. Τη Δευτέρα θέλω να... Παρεξήγηση, μεγάλη παρεξήγηση, δεν έχω καμία δουλειά με αυτό. Θα φυσοκολλήσω εγώ δρόμο, πλατεία, κολόνα, όχι. Είμαστε υπέρ της καθαριότητας. Πρώτη φορά με αριστερά. Είναι αυτό που βλέπουμε ή μπορεί να γίνει και πιο χαζός αυτός? Σωμαράς. Ναι. Μπορεί. Έχει δυνατότητα βελτίωσης. Ο δάσκαλος που τον έκανε την ερώτηση ήταν πολύ ευγενικός μαζί του, έτσι. Και να ήθελε να μην είναι, τον έκανε τρέμει να είναι ευγενικός και το δάσκαλο και το σταξιούχο και το φούρναρι και τη φουρνάρισα όλους. Το δέχομαι ότι η λιτότητα μπήκε παντού. Δέχομαι ότι η λιτότητα επηρέασε τους πάντες. Πρέπει όμως και εσείς να δεχτείτε ότι γινόταν σε πολλά μέρη ένα πάρτι. Σπατάλης. Θα σας πω για παράδειγμα ότι υπήρχε πάρτι. Ίσως όχι στα σχολεία, υπήρχε σίγουρα στα νοσοκομεία, υπήρχε σίγουρα στα φάρμακα. Έπρεπε να τον πει ότι στα πάρτι δεν μπαίνει ο καθένας, μπαίνουν μόνο οι καλεσμένοι. Και οι καλεσμένοι στα πάρτι του Σαμαρά ήταν οι Ζήμερς, ήταν οι Κουμπάροι, ήταν η Action Aid που μοιραζόταν λεφτά από κονδύλια κρυφά, ήταν το Μητσοτακέικο, εκείνοι ήταν στα πάρτι. Δεν ήταν ούτε ο δάσκαλος, ούτε η Φουρνάρισα, ούτε ο Τσαγκάρης, ούτε ο Σουβατζής. Ο τρόπος χειρισμού της υπόθεσης πάντως και η εξάντληση κάθε αυστηρότητας στο πρόσωπο ενός επιχειρηματία, ο οποίος είναι σε διαδικασία διευθέτησης των υποχρεώσεών του, επιχειρήθηκε να σπηλωθεί η προσωπική και επαγγελματική του εικόνα, δημιουργεί προβληματισμό. Γεια σου, γαμπάρι μου, Αποστολάκη, ο γυμναστηριακός είμαι. Τι έγινε, γυμναστηριακέ μου, είδες του Σαμαρά προχθές, ξεφάντωσες, άρεσε? Ρε μαλάκα, να πεις την τρέμητη που έλεγε για τον Κόμπολα, ότι εγώ για 2,80 μου κλείσαν το μαγαζί 20 μέρες, μου πήραν δηλαδή τις πινακίδες επειδή δεν πλήρωσα τα διόδια. Φίλε, ο Μπόμπολας με 2 εκατομμύρια, πόσες μέρες έπρεπε να το κλείσουν το μπουρδέλο? Τα πληρώνει τα διόδια ο Μπόμπολας όμως. Περίμενε, για τα διόδια είναι το θέμα. Τα διόδια τα πληρώνει ο Μπόμπολας. Ναι ρε μα... Κατάλαβες, για 2,80 εκτός το πρόστιμο που καλά έκανα και πέρασα και έφαγα το πρόστιμο. Μου πήρε ο μπάτσος που είναι υπάλληλοι τους, τους κάνανε τους μπάτσους υπάλληλούς τους. Και μου πήρανε για 20 μέρες πινακίδες και πήγα στο διοικητή, γιατί του λέω μου κλείνει το μαγαζί 20 μέρες για 2,80. Πάρε μου το πρόστιμο όπως πρέπει. Ποιο μαγαζί ρε φίλε κλείνει 20 μέρες για 2,80, πες μου. Τι έπρεπε να... Τα μαγαζιά στο κέντρο της Αθήνας με τις διαδηλώσεις και αυτά που δεν αφήνεται να δουλέψουνε. Τι είπε ρε? Τι, κάτι μαγκές. Την άκουσα λίγο Sky. Θέλω να καταγγείλω, δεν μου βάζουν 751 στο λογαριασμό από τη δουλειά. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί εδώ που έχουμε φτάσει το 751 είναι αύξηση. Μα τι σου λέω, δεν μου τα έχουν βάλει. Αυτό υποσχέθηκε ο Τσίπρας, το παιδί, δεν μου τα έχουν βάλει εμένα. Εντάξει μωρέ, ας μην κρατήσει και μία από τις υποσχέσεις, δεν πειράζει, έχει κρατήσει όλες τις άλλες. Σε λιγώθηκα. Arrivato sul pallone con il botto del cannone, è arrivato su tre ruote con la dotta sulle gote, è arrivato in aerostato coi forzuti del Caucaso sul Mercedes cabinato, è arrivato il Maragià. I Germani δεν είναι εχθροί μας. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Αλήθειες, αλήθειες από τον Σταύρο και από τον Άδωνη και πάνω απ' όλα συναισθήματα, εύρος συναισθημάτων, αγάπη για τους λαούς της Ευρώπης, η οποία είναι το σπίτι μας, μην το ξεχνάμε αυτό. Τα ύστερα του κόσμου έχουν έρθει ήδη, θα ακούσετε τώρα και θα καταλάβετε γιατί. Η κυβέρνηση του Σαμαρά ζητάει συλλαλητήριο υπέρ της κάναβης στο Σύνταγμα, όπου ζητάει σήμερα να γίνει αποποινικοποίηση της χρήσης της κάναβης για ψυχαγωγικούς λόγους, για να μπορούμε να καλλιεργούμε γλάστρες στο μπαλκόνι μας. Η Νέα Δημοκρατία τα λέει αυτά, τα λέει ο Άδωνης στη Βουλή, είναι απόφαση του κόμματος, οφείλουμε να τη σεβαστούμε αυτή την απόφαση. Ανοιχτή δημοκρατία είμαστε και ο καθένας μπορεί να διαδηλώνει, να διοργανώνει εκδηλώσεις για όποιο θέμα επιθυμεί και θέλει. Κρίνοντας και από την άποψη που βγάζει το κόμμα, τις απόψεις και την συμπεριφορά των στελεχών, είναι το κατεξοχήν αρμόδιο κόμμα να διοργανώσει τέτοιου τύπου εκδηλώσεις. Συζητάνε όλοι, είναι λογικό μες στο Σαββατοκύριακο, τι ακριβώς συνέβη στο Eurogroup. Ακούσαμε δηλαδή από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να αποκαλεί με μια συγκεκριμένη λέξη τον Προεδρεύοντα όταν αυτός έδωσε το λόγο και στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Τον Προεδρεύοντα του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ, κύριο Μητρόπουλο. Μητρόπουλο. Να αποκαλεί... Ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνθηκαν και ήταν ανοιχτό το μικρόφωνο με έναν εξαιρετικά προσβλητικό τρόπο στον Προεδρεύοντα που ήταν συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, με το γνωστό. Ελληνικό, με την γνωστή ελληνική λέξη που είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο. Ξέρετε, κύριε Χαριτάτε, το είπε σε εμά όμω χθε. Φιλοκαλούμε με τευτελεία και φιλοσοφούμε άνευ μαλακία. Και αυτό που το άνευ μαλακία πήγε και ο κύριο Μητρόπουλο από του βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ. Για να καταλάβουμε ποιου έχουμε μπλέξει. Στη Βουλή όσα έγιναν, όχι στο Eurogroup, αυτή ήταν η ανάλυση εδώ συναδέλφων και του Αδόνιδο Γεωργιάδη. Ο Θουκυδίδη το έχει πει. Στο ίδιο πάνελ, εκεί δίπλα ήταν και ο Μιχελογιαννάκη. Και εδώ τώρα κάνει ένα λάθος ο Βαρουφάκης. Κάτι και χθες βγάζει μια ανακοίνωση. Τι μαλακίες είναι αυτές. Δηλαδή ποια ανακοίνωση. Αυτό. Άκου τώρα. Τι ανακοίνωση. Τι ανακοίνωση. Λέει, ήθελα λέει, να πάω με την παρέα μου και δεν πήγα θεσμικά. Σε ποιο λογοδοτείς ρε. Στους εταίρους, στους κλέπτες, στους διαφθαρμένους. Ρίχνεις την αξιοπρέπεια ενός ελληνικού κράτους να πούμε. Και λογοδοτείς αν πας στο θεσμικό γεύμα ή όχι. Τι μαλακίες είναι αυτές. Τι έκανε ο Βαρουφάκης, πώς το είπατε. Μαλακία έκανε. Γιατί, μα έτσι δεν ξέρει. Κάνουμε και καμιά, περάσει ώρα. Ζητώ συγγνώμη στου φίλου τετέρατε. Είναι το ιστορικό. Ρέσι. Όταν φτάνουμε σε ένα σημείο. Κυρίδη. Και στο Eurogroup τελικά. Τα ίδια συμβαίνουν είτε στη Βουλή, όπως λέει ο Άδωνης, είτε στο Eurogroup, όπως λέει ο Μιχελογιαννάκης και χωρίς Μπίμπι, γιατί βάζει αυτό το τσου εκεί αντί για το κάπα και βγαίνει πολύ ωραίο ο ήχος λαός μέρος βου. Ναι. Θα πάντα πιο γλυκά, ρε μαλάκα. Τι θες, ρε μαλάκα, που θα πατήσω γλυκά, τι είμαι εγώ, κανένα τεθλασμένο. Χειρότερο από τη χοντρή σου, ρε τι ρε έχει γίνει. Εγώ με τη αντρική σχολή. Τη αντρική, θα πάντα, real FM, καλημέρα σα. Τι θες να σου πω, δηλαδή, άμα σου έλεγα Χαρούλα, Πεπονάκι, κόσμος λέγεται παρακαλώ, θα ήταν καλύτερα. Ναι. Κόσμος λέγεται παρακαλώ. Θα γίνει πιο γλυκιά η συζήτηση, ρε μαλάκα. Όπα, όπα, με μαλάκα συζήτηση δεν γίνεται, κομμένη, αποστόλη. Ναι, για σένα, για τον άλλον δίπλα, λέω. Ναι, ναι, δεν έχω δίπλα, μόνο με. Όχι, για μένα δίπλα. Α, τι θε. Θυμάστε που είχε πει ο Στρατούλη προεκλογικά την πρώτη μέρα θα σκίσουμε το μνημόνιο και ο κόσμο θα χορεύει απ' έξω και τέτοια. Ναι, μετά έφτιαξε τον Αδάμ, την Εύα και τα υπόλοιπα. Να το βάλει με ένα τραγούδι έτσι ωραίο ανεβαστικό. Ποιο είναι το ανεβαστικό τραγούδι? Βάλε εκεί αυτό το Άιντε, Άιντε, το σουξέ. Τι σε πιάνει και με ψάχνει, τη λέει και τρελαίνε. Άιντε! Το μνημόνιο θα το σκίσουμε και θα το σκίσουμε στη Βουλή των Ελλήνων. Yeah. Και για να ξέρετε, θα είναι και εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο στο Σύνταγμα. Τι σε πιάνει και με ψάχνει και τρελαίνε. Άιντε! Πώ τελειώσαμε για πάντα. Άιντε! Τι σε πιάνει και με ψάχνει στα τηλέφωνα. Έλα Στάσα, έλα. Έλα κουμπάρα. Έλα κουμπάρα. Άιντε! Ναι. Για πες, ποιο κόλλο κοιτάς αυτή τη στιγμή μπροστά από το τζάμι? Τι με πέρασες, μωρή, να κοιτάω κόλλους, κανένα ανώμαλο. Τα έχεις πει. Εγώ μωρέ τα έχω πει. Έτυχε μια-δυο φορές, 3-5-10 περάσανε κάτι κόλλη. Τι να κάνω. Στούντιο είναι αυτό, το καταλαβαίνει. Ξέρει ο κόσμος, δεν ξέρουν και αυτοί την πατάνε. Αυτά βλέπεις και λες, θα λες κάθε μέρα. Κάπως πρέπει να ανέβω κι εγώ, δεν κατάλαβα. Μόνο ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος που παίρνει τα κομμενάκια από πίσω να υπάρχουν. Δεν τα χρησιμοποιεί, αλλά θέλει να νιώθει ότι από πίσω στην υγειά μας έχει κομμενάκια. Το νιώθει, παίρνει την άβρα, του ρουφάει το αίμα. Έτσι κι εγώ. Και εμείς τηλεφωνούμε για να σου μιλήσουμε σοβαρά, ε. Καλέ σοβαρά δεν συζητάμε. Σε νοιάζεσαι έναν την ώρα που σου συζητάω εγώ, κοιτάω το κορδόνι της απ' έξω. Τι τραβάς και εσύ, βρε Αποστόλη. Ζόρικα. Πουκάνα δουλειά. Γάμω την αριστερά μου μέσα. Αυτή η έξυπνη ρύθμιση της αγοράς εργασίας είναι κάτι σαν την έξυπνη σίτα, την έξυπνη χύτρα, το έξυπνο λάστιχο κτλ. Κάτι τέτοιο. Το παραγγέλνεις, το πιστεύεις και μετά από λίγο χαλάει. Την έχουμε δώσει εμείς την παραγγελία? Ναι. Στη μεγάλη καπιταλιστική νεοφιλελεύθερη αγορά. Στη μεγάλη των καπιταλιστών σχολή θα μπορούσε να πεις. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, μ' ακούς. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Τηλεφωνώ για ένα διαγωνισμό. Κερδίσαμε κάτι εισιτήρια για την Αγγελάκα. Α, συγχαρητήρια. Τι θέλω να κάνω? Δεν έπρεπε να πάρουμε στο δικό σου τον αριθμό? Ναι, έπρεπε να πάρετε. Από πού τα κερδίσατε? Έγινε η συναυλία. Χάσατε. Α, κατάλαβα ποιος είναι. Ποιος είναι? Μου κάνανε πλάκα. Αποκλείεται. Εγώ είμαι ο Γιάννης, ο ίδιος. Αποστολή είσαι? Όχι, είμαι ο Γιάννης, ο Αγγελάκας. Θες να σου τραγουδήσω λίγο την Κατιούσα? Αποστολή, χάρηκα πάρα πολύ. Πραγματικά μου κάνει πλάκα. Μου κάνει ο άντρας μου πλάκα. Είναι μαλάκας, μαλάκας, μαλάκας. Είναι, μην το βρεις, σε παρακαλώ πολύ. Δεν χωράει πουθενά, πουθενά, πουθενά. Λοιπόν, σ' αφήνω. Γεια. Ναι. Τα μεγάλη από Κύπρο σε παίρνω. Τι παρατηρητική μεγαλώνεις, τι να μου κάνεις μωρέ, πολλά να αγαπώ σας. Ελά, δεν σ' ακούω καλά ρε. Δεν μ' ακούς καλάν ή δεν μ' ακούς πολλάν. Πολλάν μοιάζει και με του Σαμαράν, το παλιόν το κόμμα των επιτυχημένων. Με Άδωνιν και Κακλαμάνιν μέσαν. Και μου ρούτιν να μην ξεχνιόμαστε, όλα τα τσικών ήταν από τότεν. Πες μου. Πώς βλέπεις την επόμενη κυβέρνηση? Κουκουέ ή Χρυσή Αυγή θα είναι? Στα πράγματα, αν, ιστορικά μόνο μιλώντας, είναι μόνο η Χρυσή Αυγή φασίστενς. Θα αναγκαστούμε εμείς να πάρουμε Λούντζαν κονσερβοκούτι να τους φάμε τα λαρίγκια όμως. Το βγάζετε το Λούντζαν, το βγάζετε και σε κονσέρβαν. Θέλω να μου πεις τις εμπειρίες σου από τη χρεοκοπία της Κύπρου. Μίλα μου λίγο για σας. Και εμείς θα τις βγάλουμε σε λίγο καιρό. Πού θα πάει? Ναι, φασιστικό κόμμα, εσείς δεν έχετε ενισχυρών εκεί πέρα. Αν μόνο κομμουνισμό να έχετε εκεί με τον Χριστόφια που είχατε και σας ξελάσπωσεν. Αυτόν τον ντεμέκ των κομμουνισμών που λέμε. Η Κύπρος ελέγχεται από τη δεξιά, ό,τι και να βγει. Γλιτώσατε από τη λέλαπαν του κομμουνισμού του Χριστόφιαν και ήρθαν πάλι οι Σαμαρικίν στα πράγματα. Καλή τύχη, εύχομαι να είστε καλά. Τα φιλιά μου στην Άννα τη Βύση και στην Αλέξια. Καιρό να έχει να εμφανιστεί η Αλέξια η Βασιλείου. Έλα, γεια σου. Του Σαμαρά ζητάει συλλαλητήριο υπέρ της κάναβης στο Σύνταγμα, όπου ζητάει σήμερα να γίνει αποποινικοποίηση της χρήσης της κάναβης για ψυχαγωγικούς λόγους, για να μπορούμε να καλλιεργούμε γλάστρες στο μπαλκόνι μας. Και στον κήπο, δεν το είπε, αλλά εννοείται και στον κήπο. Λέει εδώ ένα στο Twitter, ο Γρηγόρης Αρκαδίν, είπε σύντροφο ένα Σιριζέο Ελληνοφρένη, έπεσε και αυτό το κάστρο. Μα το έχουμε πει και παλιά. Τους θεωρούμε κιόλα συντρόφους. Μεγάλο κομμάτι των συντρόφων του ΣΥΡΙΖΑ τους θεωρούμε συντρόφους, αγωνιστές, μαχητές. Για τα ίδια άλλωστε αγωνιζόμαστε ή πιστεύουμε, ας το αγωνιζόμαστε, μεγάλη κουβέντα. Στα ίδια πιστεύουμε, η Ευρώπη να είναι το σπίτι μας, ότι θα βρούμε άκρη με αυτό τον Σόιμπλε, με αυτή τη Μέρκελ, με αυτή την αντίληψη, ότι και μνημόνιο να μην είχαμε, όλα θα ήταν καλά. Οι παλιές αξίες της Ευρώπης με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, με τετράωρο, οχτάωρο, τρίωρο, μονόωρο, κάτι ατομικές συμβάσεις, όλα αυτά τα πολύ ωραία που τα είχαμε ζήσει και στις καλές εποχές, πόσο μάλλον στο μνημόνιο που τώρα έρχεται και δεν πρόκειται να φύγει ποτέ. Αντίθετα, στα μέχρι τώρα μνημόνια έρχεται να προσθεθεί ένα ωραίο μνημόνιο αξιοπρέπειας, το οποίο θα κληθείτε όλοι εσείς, όλοι εμείς να το εγκρίνουμε, ψηφίσουμε από ό,τι φαίνεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αλλά θα μας τα πει τα πολλά το βράδυ ο Πρωθυπουργός που είναι στο Χατζηνικολάου. Εμείς εδώ, τι? Και αλληλεγγύη. Ήταν η Ευρώπη της αλληλεγγύης, αποδεικνύεται αυτό και τα τελευταία χρόνια κυρίως. Και πριν βέβαια. Για το Βαρουφάκι τα ξέρετε, τα έχετε ακούσει, ο καθένας έχει άλλη άποψη. Μ' αρέσει που έχετε τη δικαιολογία πριν το γεγονός. Έτοιμοι. Αυτό είναι ένα γνώρισμα του πραγματικά αριστερού. Τι έχει τη δικαιολογία πριν από το ίδιο το γεγονός. Ποιος όμως έβγαλε το Βαρουφάκι και τον έχουμε τώρα όλοι εμείς εδώ και τσαντίζει τους ξένους? Και πού να ξέρατε κύριε Γεωργιάδη ότι όντως εγώ τον ενίσχυσα πάρα πολύ τον Γιάννη τον Βαρουφάκι να αρχίσει να γράφει στο Πρόταγκον για την οικονομία. Ένα τεράστιο μπράβο στο Σταύρο Θοδωράκη που προσέφερε στην παγκόσμια διανόηση και στην Ελλάδα το Γιάννη Βαρουφάκη. Βουλευτής του Σταύρου είναι ο Νίκος Ορφανός. Κύριε Ορφανέ, αν χρειαστεί το ποτάμι να βάλει πλάτη σε μια συμφωνία του κυρίου Τσίπρα με τους δανειστές, με την Τρόικα, με όλους αυτούς για να ξεμπλοκάρει αυτό το πράγμα και έχουμε χρόνο να ευθυγραμμίσουμε κάποια πράγματα. Το ποτάμι θα πει ναι? Η διασφάλιση της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας για μας δεν είναι ταπείνωση. Μπράβο! Όχι μόνο για εσάς, και για άλλους δεν είναι ταπείνωση και δίνεται μια μεγάλη μάχη εντός Ευρώπης να μην είμαστε ταπεινωμένοι και το πιστεύει το 80% περίπου του ελληνικού λαού ότι εντός Ευρώπης δεν θα είμαστε ταπεινωμένοι. Μην γελάτε με τον Ορφανό, το πιστεύετε κι εσείς οι υπόλοιποι. Απλά αν το έλεγε άλλος θα το αντιμετωπίζατε διαφορετικά. Τώρα που το λέει Ορφανός, επειδή έχει πει και άλλα πολλά Ορφανός τον τελευταίο καιρό κυρίως. Στις ζωντανές εκπομπές όμως έχουμε και απρόπτα. Ευχαριστώ τη Θεσσαλονίκη, επιστρέφουμε και μέσω Πασί. Γρήγορο διάλειμμα, εδώ είμαστε, μη φύγει κανείς. 2-10-48-54 554-2-10-48-00 170-171-172. Καλημέρα, papakisky.gr. Ποιος είναι? Η Μέρκελ. Σοβαρολογής Μάγδα. Η Μέρκελ. Πήρε τηλέφωνο για τη σύνταξή της. Πού άλλου θα έπαιρνε, φτάνει στα όρια της σύνταξης πια. Στη Γερμανία έχουν και εκεί κάτι προβλήματα. Μην ακούτε που δεν τα πολυπροβάλλουμε, γιατί έχουμε τα δικά μας. Έχουν όμως και εκεί με το κοινωνικό κράτος θέματα και πήρε η Μέρκελ για τη συνταξούλα της στον Γιώργο τον Αυτιά. Πού αλλού θα έπαιρνε. Λίγο πριν όμως πάρει η Μέρκελ για τη συνταξούλα της, μάθαμε από live σύνθεση πολύ σοβαρές πληροφορίες για κάτι που μας αφορά όλους. Γιώργο, πάει κάποιος να ψωνίσει και για εκείνη την ώρα βλέπει το γιαούρτι που το φτιάχνουν επί τόπου, παίρνει το γιαουρτάκι και φεύγει, έτσι. Παιδιά, δεν γίνεται. Ακριβώς, παραγγέλνει. Θέλει 250 γραμμάρια, 500 γραμμαρίων, 1000 γραμμαρίων. Το παίρνει και φεύγει, ζεστό. Φρεσκότα, το μυρίζει θάλασσα. Φρεσκότα, το μυρίζει θάλασσα. Είναι το γιαούρτι, χταπόδι και μυρίζει θάλασσα. Το γιαούρτι μυρίζει θάλασσα. Ήταν σε live σύνδεση. Συμβαίνουν αυτά στις καλύτερες εκπομπές όπως ακούτε. Ναι, ναι, μυρίζει θάλασσα κανονική. Ναι. Έβλεπε μπροστά ο συνάδελφος, γι' αυτό το είπε. Ήταν και ζεστό κιόλας το γιαούρτι. Όλα αυτά μαζί. Τι ακριβώς συμβαίνει με τις γερμανικές αποζημιώσεις, επειδή είναι η μέρα σήμερα, να κάνουμε μια επανόρθωση. Η κυβέρνηση της Γερμανίας αποκαθιστά την αλήθεια στα περί γερμανικών αποζημιώσεων και άλλες ανακρίβειες που λέγονται. Η κατοχή ήταν η επιμορφωτική εκδρομή της Wehrmacht στην όμορφη χώρα σας. Οι καταστροφές στα χωριά ήταν ανακαίνιση στα χαμόσπιτα της επαρχίας. Οι πυρκαγιές σε χωράφια και σοδιές ήταν έργα οδοποιίας στα κακοτράχαλα βουνά της χώρας σας. Ο λοιμός του χειμώνα του 41 ήταν διατροφολογική παρέμβαση από έμπειρους γερμανούς διαιτολόγους στους παχύσαρκους Αθηναίους της εποχής. Τα μπλόκα ήταν τροχονομική ρύθμιση της κυκλοφορίας. Οι εκτελέσεις ήταν πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου από τη μίζερη ζωή. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλα τα άλλα είναι ντοκιμαντέρ. Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Συντρόφισα τζάκρι, το λέω αυτό γιατί ο Δραχματινετζάν στο Twitter λέω να είπε, προτείνει να πω την φράση αυτή για να κλάψουν τα προλεταριακά λουμπουτέντης. Το είπαμε λοιπόν, συντρόφισα τζάκρι. Σας αποχαιρετούμε το βράδυ, έχουμε τηλεοπτική ελληνοφρένεια, 10 παρά 10 στον Α, λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Χατζηνικολάου. Γεια σας. Να σου πω, τι αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση για το μεταναστευτικό? Θα ρίξει βόμβες. Όχι, θα ρίξει άγκυρες, μην βιάζεσαι. Θα ρίξει άγκυρες σε κάθε μετανάστη που είναι να περάσει απέναντι. Τακ-τακ, με το που τον βλέπεις εκεί που τα καταφέρνει, του βάζει μια αγκυρούλα στο πόδι να πάει κάτω, πάτω κατευθείαν. Το λες και μεταναστευτική πολιτική. Ναι. Λοιπόν, άκου για να ξέρεις, γιατί σε κατάλαβα τώρα ότι είσαι και λίγο αναλφαβήτιστος. Το άντα δεν βγαίνει από το άντα μου στο διάολο, βγαίνει από το άντα μου και στο διάολο. Το διαθέτεις. Α, σωστό. Ή άντα μου και στο γέρο διάολο, γι' αυτό πάει. Το θυμάσαι. Άντα μου και στο γέρο διάολο για τους συγκεκριμένους. Έλα, τρολί. Έλα. Θέλω να μου φτιάξει την τηλεοπτική ελληνοφρένεια, αν γίνεται. Για αυτό από το The Voice, να κάνει ένα battle μεταξύ Μπαλούρδου και Τσογιά. Ο Τσογιά να τραγουδάει, ξέρω εγώ, όταν οι τράπεζες θα καίγονται. Και ο Μπαλούρδου, δεν ξέρω, βάλει κανένα δεξιό σφακιανάκι, δεν ξέρω τι μπορεί. Όταν οι τράπεζες θα ανακεφαλαιώνονται, ας πούμε. Αυτό το ύφος, το πομπόδες για το Μίκη που είπε. Είναι επικό, νομίζω το σωστό είναι να πει επικό, ε. Είναι επικό, μπράβο, μπράβο, δεν πρέπει να είναι πομπόδες. Δεν ξέρει, δεν ξέρουν. Ε. Του έχω πάρει γραμματικές, του έχω πάρει λυσάρια, το ένα το άλλο, δεν διαβάζει τίποτα. Είσαι το διάτανο πια. Είστε οι μόνοι που βάζετε τραγούδια τα οποία έχουν ποιότητα. Περίμενε. Απ' έξω είναι σαν να μας λες να πάρουμε μουσική εκπομπή, να σταματήσουμε αυτή που κάνουμε γιατί σ' αρέσει. Όχι. Ακέ μουσική εκπομπή. Να κάτσουμε να κάνουμε. Είμαστε εμείς εδώ πέρα να δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, λες και είμαστε τίποτα δουλικά. Είμαστε και εμείς εδώ να σε βοηθήσουμε. Πάρε μας τηλέφωνο να σε βοηθήσουμε με χίλια. Εκεί το πήγαινα. Εκεί θέλω τσάμπα εργάτες. Ανιδιοτελώς, βέβαια. Τσάμπα εργάτες. Προκειμένου να γίνει μόρφωση, προκειμένου να γίνει παιδεία, προκειμένου να αφυπνιστούν. Εκεί θα πατήσουμε κι εμείς. Είτε ο καπιταλισμός που λειτουργεί από μόνος του, τέλειο. Να σου δώσω μια συμβουλή να μεταφέρει στο Θήμιο. Τρώμαξα, νόμιζα θα μου δίνει μια να σπάσω. Αχ, βρε κόσμε, άδικε. Εγώ θέλω το Κουκουέ να πάει καλά, γιατί μόλι αποτύχουν και αυτοί, μετά μόνο το Κουκουέ και τη Χρυσή Αυγή δεν θα έχω ψηφίσει. Μακάρι να θέλω να ανέβει λίγο το Κουκουέ να πάω κι εγώ εκεί. Αν δεν ανέβει από την άλλη, φαντάζομαι το παίζει κι εσύ. Θα πα Χρυσή Αυγή, τι να κάνει. Οριακό είναι. Σωστό το δίλημα. Δείχνει κατάρτιση, έτσι, πολιτική σκέψη, συγκρότηση. Ζώων, έλα. Να βρείτε ωραία τραγούδια. Τι τραγούδι θε να σου βάλω, σου βάλω λίγο και άδα να γουστάρει. Να τα συνηθίσει σιγά σιγά. Ναι. Άκουγα το πρωί αυτό το. Να μην τον πω, τον Κίρτσο, που έλεγε για τι συντάξει. Έχω να του προτείνω μια πιο ρηξιέλευτη πρόταση. Για τι συντάξει είπε. Δεν είπε να μειώσει την κρατική διαφήμιση που έπαιρνε, α πούμε. Όχι, όχι. Αυτά όχι, να μην πέσουν. Οι συντάξει να πέσουν, θα τι έκοβε. Εγώ έχω μια λύση για το ασφαλιστικό. Πολύ απλή. Κάθε μήνα θα πληρώνουμε 30.000 συνταξιούχου προ εκτέλεση. Σε τρία χρόνια έχουμε λύσει το ασφαλιστικό. Εντάξει, τώρα δεν είναι και άσχημο αυτό. Δεν είναι και άσχημο. Βάλε ιδεούλε. Για το μεταναστευτικό έχω μια ακόμα καλύτερη. Τι πλησιάζει η βάρκα. Την ανοίγουμε, τελειώσαμε και από αυτό. Είδες πόσο πιο εύκολα λύνονται τα προβλήματα. Ναι. Φαντάζεσαι την Άτζελα να ερμηνεύει Χατζηδάκη. Δεν έχω σταματήσει να τη φαντάζομαι. Ποια Άτζελα? Την Άτζελα, τη Δημητρίου. Α, τη Δημητρίου, νόμιζα την Κερέκου. Όχι, όχι, όχι, να ερμηνεύει. Γιατί την Κερέκου είναι και ερμηνεύτρια για αυτή. Άλλη μόνο. Τον Πλούταρχο Αντάρτικα και την Μπάρμπα Μπρέχτ. Περίμενε, η Μπάρμπα Μπρέχτ, λογικό, γιατί έχει, είναι και καλλιτέχνη. Η Μπάρμπα έχει μελετήσει κιόλα δύο πράγματα. Ο Πλούταρχο Αντάρτη. Τι Αντάρτη, παιδί μου, ο Πλούταρχο είναι τη άλλη πλευρά, μην ξεχνιόμαστε. Τα έχουμε πει αυτά. Το ξέρουμε, μα γι' αυτό το λέμε, βέβαια. Ο Πλούταρχο πάγια συμπαράσταση έξω από τα δικαστήρια τώρα στη δίκη. Ναι. Τι θυμήθηκα. Παλιά που ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι είναι αριστερός. Όχι, όχι. Τι θυμήθηκες? Αλλά θυμήθηκα εγώ πιο αριστερά. Παλιά που ο ΣΥΡΙΖΑ υποσχόταν στη Θεσσαλονίκη και από αυτά δεν θα δούμε τίποτα. Τι θυμήθηκες? Όταν είχαν κουρευτεί τα ομόλογα και η καημένη ομολογή είχαν χάσει τη μισή του περιουσία, που κατέβηκε το ΠΑΜΕ σε μια μεγαλειώδη συγκέντρωση στην Ομόνοια. Ακόμα να την ξεχάσω, βρεσί. Ας θυμηθούμε τις μεγαλειώδεις ανάσεις αξιοπρέπειας του ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα στην αξιοπρέπεια είστε πια. Αυτά τα μνημόνια τα αξιοπρέπεια χωρίς γραβάτα μας έχουν σκλαβώσει. Δεν θα βρίσκεις τρύπα να κρυφτείς, τσόκαρο.